खुशी भड़के भड़के सा, खुशी चटके छटके सा, ऊँशी कूदे उड़े साप, ऊँशी काल झाल साप, उड़े मस्त कूड़े छोड़, उड़े रात उड़े भोर, उड़े मच्छर उड़े चोर, उड़े जीवन उड़े मौत, उड़े उड़े મોત ભમે છે.